радіо. Добрый день. Вітаю вас, Ян Максімюк. Сустракаемся з вами ў перадачы з цыклу «Радасці жыцця». У гэтым цыкле мы гаворым з людзьмі пра здарэнні і рэчы, якія прыносяць радасць у жыцці. Пра тое, што прыносіць сум, дастаткова гавораць іншыя. А мы пра радасці жыцця, якімі трэба даражыць і пра якія варта памятаць. Сёння ў нас размова з Кацярынкай Пікіренняй з Мінску. З Кацярынкай. Так менавіта яна хоча, каб да яе звярталіся, мы ўпершыню сустрэліся амаль 5 гадоў таму. У Мінску, у кнігарні Логвінава, дзе яна якраз тады стала працаваць як прадавачка кніг. Але пазнаёміліся з ёю мы ўжо тут, у чэшскай Празе, дзе яна паступіла ў адну вышэйшую вучэльню. Як так здарылася, што Кацярынка пераехала з Мінску ў Мілан у Італіі, а потым з Мілану ў Прагу, я і пастараўся высветліць у гэтай размове. Пры нагодзе больш агульнай размовы пра тое, што ёй прыносіць радасць у жыцці. Калі ласка, паслухайце. Ці вы любіце плакаць? На фотках у Фейсбуку вы падаяце сябе заўсёды ўсмешлівай, гарэзлівай, я б сказаў бы свавольнай. А як бывае ў жыцці? У жыцці бывае па-рознаму. Гэта я не ведаю, як растлумачыць, але мне заўсёды хочацца усміхацца і мусіць таму ствараць такое ўражанне вечна шчаслівага чалавека, але плакаць я таксама люблю. Любіце, а помніце, калі вы апошні раз плакала ці не? Не, ўжо не памятаю, але тым не меней, гэта ж праява эмоцый. Кожная праява эмоцый на дарагая. Канешне. Слухайце, вы радавітая мінчанка? Я нарадзіўшыся ў вёсцы Вызна пад Салігорскам, але з дзяцінства, з гадоў 4 я жыву ў Мінску. Бацькі пераехалі ў Мінск, так? Таму, як хочаце, так і называйце. Не, так я проста пытаю, як вы сабе адчуваеце? Адчуваю, безумоўна, мінчучкай, бо іншых гарадоў я і не памятаю. Мне гэта горад родны, і з ім звязана ўсё, і жыццё, і дзяцінства, і школа, і універсітэты першыя. А скажыце, адкуль у вас веданне беларускай мовы? Это з дому ці са школы, калі вы пачалі гаварыць па-беларуску? Свядома пачала размаўляць у гадоў 17, вырашыла, што гэта досыць лагічна, жыць у Беларусі, размаўляць па-беларуску. Патрэніравалася, трохі пачытала кніг і вось неяк так стала. Але натуральна, што мову ведала з дзяцінства, бо часта ездзіла ў вёску і сама нарадзіўшыся ў вёсцы. А ў вёсцы гаварылі яшчэ па-беларуску ў вас? Безумоўна. Мая бабуля, мае продкі па кудзелі з Валожыншчыны, з самога Валожына. Там дуже прыемная, мілагучная мова, і я спрабую дагэтуль прыслухоўвацца да бабулі і пэўным чынам пераймаць яе інтанацыі і вымаўлення. А бабуля яшчэ жыве? Колькі ёй будзе ўжо гадоў? Не памятаю, але ўжо 84 падаецца. Што вы зараз робіце ў Празе? І колькі часу вы тут у Празе? У мяне празская вясна, сапраўдная. Я тут знаходжуся месяца 3. І планую застацца яшчэ на гады паўтары, каб скончыць адукацыю, атрымаць Bachelor of Arts і ўжо вярнуцца на радзіму, працягваць рабіць кнігі на лепшым узроўні. Пакуль пра кнігі, скажыце яшчэ пра гэтую вашу адукацыю. Якая гэта спецыяльнасць? Чаго вас тут вучаць? Спецыяльнасць графічны дызайн. Яна вучыць рабіць дызайн, маляваць і ўжываць сваю здольнасць маляваць да розных рэчаў. Але мяне больш за ўсё цікавяць кнігі. Табок, для мяне гэта ў першую чаргу магчымасць вывучыць, як гэта рабіць і як гэта рабіць добра. І слухайце, вы... Пэўна ж былі ў кнігарнях у Празе. Што вы скажаце ўвогуле пра спосаб, у які чэхі афармляюць кнігі? Вам гэта падабаецца ці не? Досыць прыемны, але я не магу сказаць, што вельмі адрозны ад Беларусі, вельмі адрозны ад нейкіх суседніх краінаў. Мне вельмі імпануе, што Прага сама па сабе горад чытаючы. Мне прыемна бачыць рэклямы кніг, мне прыемна бачыць, што існуе такая колькасць кавярань, дзе людзям прыемна знаходзіцца, бо ў гэтых кавярнях знаходзяцца побач з імі кнігі. Таму я пачуваюся камфортна і мне падаецца, што тут кніга мае вагу большую, чым у большасці астатніх краін побач. У Мінску яшчэ такога няма, так, як у Празе? Не. А хацелі б, каб такое нешта было, праўда ці? Канешне, мара кожнага кніжніка. А слухайте, так расскажыце, як вы патрапілі менавіта ў гэты кніжны свет. Вы ўжо колькі гадоў, відаць, 5-6 таму назад сталі працаваць у кнігарні Логавінава. Магчыма, распавялі, якім чынам вы туды патрапілі, падабалася вам там ці не? Вы адтуль збеглі? Наадварот, я збегла з універсітэта, медычнага універсітэту, якім я навучалася 4 гады, але пасля вырашыла, што гэта не мая прафесія. Пачакайце, вы 4 гады былі ў медычным універсітэце. Так вам застаўся год ці там колькі? Мне засталося 2 гады універсітэцкага жыцця, пасля год інтэрнатуры і 2 гады адпрацоўкі, і ўсё дзеля атрымання дыплома. Я палічыла, што гэта занадта доўга, і за гэты час я магу скончыць іншы універсітэт. А хто вам выбраў гэты медычны універсітэт? Бацькі вас паслалі, ці вы самі хацелі стаць доктарам раней? Я хацела. Я палічыла, што гэта досыць складаны універсітэт, каб ён быў варт увагі. Гэта быў у Менску універсітэт, так? Так, так, Менскі, ага. БДМУ. Ну, я б сказаў бы, гэта вельмі смелае рашэнне, проста кінуць пасля 4 гадоў. Бо, ведаеце, я сам прыгадваю, як я пасля 2 гадоў расчараваўся ў фізіцы. Але ўже, скажам, я быў залянівы, каб кідаць нешта і новае, пачынаць, думаю, я неяк там дацягну, а кім у жыцці буду, так паглядзім. Ну, я лічу, што гэта экстрэмальнае вырашэнне, і калі б, напрыклад, я вывучалася ў іншым ВНУ, я б, безумоўна, дацярпела б і скончыла, атрымала дыплом, але тут такая была сітуацыя, што гэта патрабавала вялікай колькасці часу, не варта таго. Так, дык я вам перабіў, калі ласка, раскажыце, вы кінулі гэты ў медычны універсітэт і адразу патрапілі да Логвінава ці не? Амаль што. Пачала думаць, дзе жадаю працаваць, пачала рыхтавацца да паступлення ў іншы універсітэт і стала выбіраць іншы. І ў той жа момант, у 2010 годзе, адчынілася кнігарня Логвінаў. Я даведалася на яе на існаванне, мне вельмі сімпатычна было гэта месца, і я вырашыла, што буду там працаваць. Адразу мяне не ўзялі, ніхто там не быў патрэбны, але праз пэўны час усё ж такі засталася прадаўцом. І была прадаўцом болей за 2 гады. Так вы пашлі звычайна там прадаваць прадавачка і так, так. На тым. Угу. А потым, калі ўжо, скажам, вам там далі нейкую іншую працу? Так, пасля з'явілася патрэба ў чалавека, які мог бы нейкім чынам каардынаваць дзейнасць кнігарні, нейкім чынам спалучаць розныя галіны нашай дзейнасці. І так мы вось разам прыдумалі такую пасаду дырэктар кнігарні і вырашылі, што я магу паспрабаваць і магу гэтым займацца, бо ўжо досыць добра ведаю рэаліі і досыць добра разумею, што ўяўляе сябе гэтае месца. Ну, дырэктар кнігарні, гэта гучыць вельмі сур'ёзна. Я глядзеў вашы фоткі на профілі ў Фейсбуку. Вы там з тузамі беларускай літаратуры шастаеце па Франкфуртах і так далей. Так вы ўжо тады, калі сталі дырэктар, калі сталі ездзіць, праўда, па розных замежах, ці і раней ездзілі? Ну, мусіць, тады і стала ездзіць. Так, мы заўсёды робім кампаніі, якбы у нас разам знаходзіцца агульны офіс і для выдавецтва, і для кнігарні, і людзі, якія працуюць у выдавецтве, яны маюць такое ж дачыненне і да кнігарні, таму для нас гэта штосьці кшталту агульнага літаратурнага дома. І, безумоўна, важна выязджаць кудысьці, бачыцца з людзьмі і працягваць дзейнасць за мяжой. У Франкфурце, у Лайпцыгу, у Лондоне, шмат на якіх выставах мы былі першыя беларусы, хто даехаў і паказаў, што мы маем, што мы сябе ўяўляем. Як вы наогул глядзіце на перспектывы беларускага кнігавыдання, беларускамоўнага друку? Ці вас, як бы скажам, не заганяе ў дэпрэсію той факт, што беларускія кнігі тут слаба разыходзяцца, што выходзяць з такімі мізэрнымі накладамі? Як вы на гэта глядзіце? Ну, ведаеце, цяпер час такі, што людзям складана выдаткоўваць грошы на штосьці больш менш істотнае, чым ежа. І, груба кажучы, з кожным годам зніжаецца попыт людзей, людзі менш набываюць квіткоў у тэатр, людзі менш набываюць кніг. Але, тым не меней, я бачу, што людзей моладзі, якая здольная, якая зацікаўленая тым, каб чытаць па-беларуску, стала болей. Такім чынам, я не ведаю, як глядзець на гэта, аптымістычна ці песімістычна. Натуральна, што час папяровай кнігі пакрысе адыходзіць, але гэта зусім не азначае смерць кнігі як такой. Кніга пераходзіць у іншы фармат. Мы толькі пачынаем засвойваць гэты новы фармат, пачынаем глядзець, як людзі рэагуюць на яго, і якім чынам можна зрабіць электронную кнігу таксама прыгожай, цікавай, прыемнай, і не менш істотнай і вагомай для чалавека, чым папяровая. Але, паўтаруся, гэта толькі пачатак. Ці мне гэта здаецца, ці проста вы яшчэ былі таксама ў Італіі, праўда? Першы год я навучалася ў Мілане. Значыць, першы год перад гэтай школай у Празе, так? Першы курс па спецыяльнасці графічнага дызайна засвоіла ў Італіі, ў Мілане, і на другі курс ужо перавялася ў Прагу. у вас ёсць некая стыпендія, якая вам дазваляе, скажам, адукавацца? Не? Я зарабляю сама. Вы самі на сябе зарабляеце, так? Раскажыце крышку пра Італію. Там натуральная адукацыя была на ангельскай мове, ці можа... Так. А дзе вы вывучылі ангельскую мову? Так, настолькі, каб вам, як бы, скажам, можна было адукавацца? Ну, прыкладна там жа, дзе вывучылі беларускую. Это значыць... Сваёй галавой. Ну, канешне, ангельскую мову цяпер вывучыць нашмат лягчэй. На кожным кроку ёсць курсы, на кожным кроку можна набыць кнігі на ангельскай мове, паглядзець фільмы па-ангельску. Гэта не так насамрэч складана, як падаецца. Была б мэта. Як вам наогул падарожнічанне па свеце? Вы любіце падарожнічаць, любіце ездзіць і так, глядзець на новыя мясціны? Так раскажыце крышку пра свае падарожжы, якія, пра самыя, як бы, скажам, цікавыя, якія пакінулі на вас такое, як кажуць, ну, моцнае ўражанне, што вам хацелася б падзяліцца з іншымі яшчэ і цяпер? Не, ну, ведаеце, самае моцнае ўражанне – гэта жыць у іншай краіне. Безумоўна, я з маленства шмат вандравала, я займалася танцамі, мы ездзілі на фестывалі ў розныя краіны. Але гэта зусім іншы бок рэчаіснасці, гэта заўсёды нейкае свята, сумешчанае з працай, некалькі дзён, калі бачыш лепшае ў кожным горадзе, бачыш прыемных людзей, а зусім іншая сітуацыя, калі прыязджаеш жыць. І праз месяц, праз два пачынаеш адчуваць рытм краіны, пачуваеш адчуваць мову, інтанацыю, выраз твару. І таму для мяне наймацнейшае ўражанне гэта зноў такі жыццё ў Італіі і жыццё ў Празе цяпер. Як вам гэтыя першыя дні ў такой новай краіне, бо як я сабе прыгадваю, ну, што праўда, я першы раз за мяжу паехаў, калі быў значна старэйшы за вас, гэта я паехаў у Нью-Йорку, мне давялося там жыць паўгоду, і я першы месяц, як быў такі, ну, напалоханы, мне страўнік заціснуўся, то толькі праз месяц расціснуўся, хаця яго спрабаваў расціскаць уіскі, але проста мне здавалася, я ведаю ангельскую мову, я выйшаў на вуліцу, я не разумею, што да мяне людзі гавораць, бо там, кажа, трэба прывыкнуць, так, да гэтага вымаўлення, да таго, як яны гавораць у Нью-Йорку, я не разумею мею ў крамах, як адазвацца на тым усім. Гэта так даволі было панура, і гэта мяне гняло. А вам як? Вам нармальна? Вы не баіцеся жыць у чужой краіне? Ну, якім чынам? Жыць-то я не баюсь, але, безумоўна, першы этап заўсёды складаны этап. Першы месяц – гэта маленькае прыватнае пекла, калі, бо кожны крок вымагае думкі, кожны крок вымагае прыняцця новых рашэнняў, вымагае незвыклых маршрутаў, і таму трэба спачатку збудаваць свой мікрасвет у любым месцы, дзе ты знаходзіся, перад тым, як выдыхнуць і пачаць жыць, адчуваць. І ўжо тады пачаць меркаваць, любіш ты гэта месца ці не. Я разумею, што на занятках, ну, там была ангельская мова, так вы сабе больш-менш свабодна адчувалі, а вось на вуліцы сярод людзей там была італьянская мова. Вы вывучалі крышку італьянскую мову, каб паразумецца з людзьмі ці не? Трошкі вывучала. Мне мова дваравая, трасянка ангельская і італійская. Але італьянцы не дужа любяць ангельскую мову, і мала хто яе ведае, таму у любым выпадку прыйшлося пэўны чынам засвоіць. Я люблю гэтую мову, мне яна падабаецца. Мне яна таксама падабаецца. Я таксама заўважыў, што яны па-ангельску наогул не любяць гаварыць або і не ведаюць. Хутчэй можна там дагаварыцца па-нямецку, напрыклад, з гэтымі італьянцамі. Ну, можа, я быў у такій частцы Італіі, дзе, скажам, бліжэй было да Нямецчыны. Дык я вас запытаўся вось пра Італію. А чым адрозніваецца жыццё ў Чэхіі, ў Празе ад Мілану? Нешта вам такое адразу кінулася ў вочы і ў вушы? Так, тым, што калі я прыехала ў Прагу, я зразумела, што я знаходжуся ў вельмі блізкай для мяне краіны. Што я знаходжуся ў славянскай краіне. Калі я была ў Італіі, я адчувала, што я знаходжуся ў краіне, дзе жывуць людзі зусім з іншай гісторыяй, зусім з іншымі паняткамі, зусім з іншым досведам. І гэта было цікавей, але ў той жа час я адчувала большую адчужанасць. Тут, пасля Італіі, мне было адчуванне, што я вярнулася дадому. Ага, так бліжэй, ясна. А як, скажам, вам чэшская мова падалася, напрыклад, мне, калі я прыехаў, мне здавалася, яна вельмі падобная да польскай, але трэба было зрабіць моцнае намаганне, каб яе навучыцца, таму што, скажам, словы, яны крышку як бы падобныя да агульнаславянскіх словаў, але значаць часам нешта такое іншае. Як вам тут? Мне вельмі сімпатычная мова чэшская. Мне вельмі падабаецца праскі, калі не памыляюся, акцэнт, калі галосныя цягнуць яшчэ даўжэй і слова пачынаюць спяваць. І мне вельмі падабаецца, як адчуваюць самі чэхі сваю мову. Гэта вельмі падобна да адчування беларусамі беларускай мовы. Да прыкладу, чэхі таксама любяць суфіксы ЧК, К, тое, што памяншае, тое, што ўтварае новыя словы, ачка, бачка, цэчка. Mm-hmm. Таму Так, я спрабую вучыць. Праз месяцы два я нарэшце стала разумець чэшскую мову на слых, стала ідэнтыфікаваць, адрозніваць словы. Я думаю, што гэта першы крок. Акрамя мовы чэшскай, што вам яшчэ ў Чэхіі падабаецца? Ну, безумоўна, горад сам па сабе прыгожы. Вельмі прыемна бачыць столькі зеляніны наўкола, столькі паркаў. Я зразумела, чаму пражане трымаюць такую колькасць сабак. Бо весь горад поўніцца сабакамі, сабакаводамі. І гэта зразумела, бо калі ёсць куды выйсці на вуліцу, паглядзець на прыгожыя дахі і зайсці ў неверагодна прыемны і пышны парк, то ёсць матывацыя трымаць дома такую вось істоту. Як вам чэшская ежа? Яна падобная да беларускай ці не? Так. Вельмі шмат падобна. Мяса. Шмат мяса, бульба. Так. Бушу. Все цяжкое, все разлічна на той, каб перажыць зіму. Так, вельмі падобна да беларускай. Падобна. А што скажаце пра чэшскае піва? Прага адкрыла для мяне вочы на піва. Ніколі яго не любіла, але тутэйшыя беларусы паказалі, што піць і як піць. І цяпер я паважаю гэты напой. Вы сказалі, тутэйшыя беларусы, у Празе ўжо ёсць ладная калонія беларуская, так што як чалавек прыязджае нават упершыню, дык ён не трапляе зусім чужы горад, ён можа, скажам, знайсці людзей, якія яму ўжо распавядуць, дапамогуць. Правда, так было ў вашым выпадку? Так, так, і мне дуже цікава было пазнаёміцца з беларусамі мясцовымі, і я зразумела, што я патрапіла ў сітуацыю паміж рознымі супольнасцямі. Беларусы пэўным чынам групуюцца па цікавасцях, па занятках, і я ўбачыла ўсе гэтыя адрозныя камьюніці. Так. Вось, і ўсе гэта вельмі прыемныя людзі. З рознымі адрознымі лёсамі, хтосьці тут застаецца на колькі год, хтосьці калісьці планаваў застацца на колькі год і застаўся на ўсё жыццё, хтосьці мае невыкрутку жыццёвую і таму тут знаходзіцца. То бок кожнага ёсць свая ціхая гісторыя, і мне цікава іх чуць і ведаць. А што вашы бацькі кажуць на тое, што вы так шастаеце па заграніцах? Яны кажуць, рабі як хочаш, ці проста шкадуюць, што вас няма дома, і кажуць, вяртайся хутчэй да нас? Ну, бацькі ў мяне ідэальныя, яны мяне разумеюць і вераць маім памкненням. Ну, я спадзяюся, што і бачаць вынікі гэтых прыгодаў. Скажыце, а што вам дае, паколькі перадачка наша называецца «Радасці жыцця». Што вам дае ў жыцці радасць? Такую, ну, скажам, вось вы закончылі дзень свой адукацыйны, працоўны, так адпрацавалі на сваёй вучэльні. Штосьці трэба зрабіць, каб адцягнуць душу, каб адпружыцца? Што вам дае такую? Каб пачувацца шчасліва і радасна, трэба яшчэ цягам дня зрабіць нешта. Бо таму, што самае моцнае адчуванне шчасця і чыстае прыходзіць ад зробленай працы, ад стварэння. Мабыць, таму я і вырашыла пайсці ў дызайн, бо акрамя каардынацыі, кіравання, наладжвання нейкіх сувязяў, вельмі хацелася штосьці ствараць. Таму цяпер мне і праца, і вучоба дазваляе адчуваць вось гэтую радасць так часта, як толькі я магу спраўдзіць сваё памкненне. Вы такая маладая асоба, такія разумныя і сур'ёзныя рэчы гаворыце. Тут у нас у Празе ёсць кніжкі, якія аформленыя вашай рукою. Як я разумею, гэта і ёсць тая частка працы, якой вы зарабляеце на сваю адукацыю ў Празе, правда? Так, я раблю кнігі, верстаю, раблю нутро кнігі, таксама вокладкі. Мы робім шмат фестываляў, выязджаем кудысьці за мяжу, то бок ёсць магчымасць аформіць візуальна яшчэ і гэтыя ўсе падзеі. Мне дапамагаюць бацькі, безумоўна, але для мяне вельмі істотна, што я магу пражыць, я магу забяспечыць сваё існаванне. Можа такое, як бы, скажам, зусім відавочнае пытанне, але я яго пастаўлю, бо вы сказалі, вы любіце дызайн, вам гэта падабаецца, а ці любіце вы літаратуру? І якую літаратуру, калі ласка? Каго чытаеце, напрыклад? Ну, я не пытаю не толькі пра беларускую літаратуру, а наогул, каго вы любіце чытаць? Безумоўна, люблю. Ты адна з галоўных маіх любовяў жыццёвых. Цяпер спрабую чытаць штосьці больш адрознае, бо калі знаходзілася ў Менску, то па працы чытала збольшага нашыя власныя кнігі беларускіх аўтараў сучасных, пераклады на беларускую мову. Цяпер спрабую трошкі абстрагавацца і пачытаць творы іншыя, творы, можа, якія не былі перакладзены яшчэ, ці якія ўжо зніклі з крама, зніклі з кантэксту. Цяпер я вельмі палюбіла апошні год Сартра. Перыядычна да яго вяртаюся. Вельмі люблю старагрэкаў. Цяпер таксама ў пэўныя моманты задавальненнем працягваю чытаць Арыстоцеля. Боже, Сартр і Арыстоцель. А ці чытаеце вы Агату Крысці альбо каго-небудзь у той бок? Скажам, некія дэтэктывы не любіце чытаць? Дэтэктывы не далюблюваю. Заўважыла, што чэхі, дарэчы, як і італьянцы, дужа любіць гэты жанр. У Беларусі ён не такі папулярны. Шкада. Я, напрыклад, вельмі люблю дэтэктывы, асабліва нарвэзкія. Але... Так, бачу, што нарвэзкія – это самы істотны напрамак тут. Так, а скажыце, ну так, пра літаратуру мы крышку сказалі, а ну не будзем апытацца пра ўлюбёных беларускіх пісьменнікаў. Але вось запытаю вас пра музыку. Любіце слухаць музыку? Люблю, канешне. Розныя рэчы трапляюцца, розныя. Важная якасць, важны настрой, як і кнігі. Музыка падбіраецца, і з кожным новым днём яна мяняе адценне. А некія назвы выканаўцаў ці там, скажам, гуртоў, якіх вам выслухалі апошнім часам, можна было пачуць ад вас? Апошнія тыдні я правяла ў рэжыме сесіі. А калі трэба сканцэнтравацца, я слухаю класічную музыку, таму герой апошніх маіх дзён гэта Бетховен і Шуберт. Слушна. Я таксама так раблю, калі трэба, бо я навучыўся проста, што слухаўкі вешаю на вушы, я магу пісаць артыкул, але мусіць быць нейкая музыка, і маеце рацыю, класічная музыка нам дапамагае. Калі трэба рухацца і хочацца танцаваць і штосьці адчуваць жывой, то патрэбная і музыка з большай амплітудай і больш рэзкім пераходам ад аднаго інструмента да іншага. То бок гэта ўсё залежыць ад перыяду жыццёвага. Разумею, ходзіце на некія музычныя канцэрты тут у Празе былі ці няма ў вас часу на гэта? Сябры вечарамі заводзілі, паказвалі культавае месца вагон, да прыкладу, дзе грае добрая музыка. Колькі яшчэ месяцаў бачыла з джазам. Мне падабаецца традыцыя людзей выходзіць на выходны і слухаць штосьці жывое і тутэйшае. Так, можа, будзем набліжацца да канца, каб вас не змарыць да канца. Скажыце, а штосьці ў вас у жыцці так засмучае? Вы часам пападаеце ў дэпрэсію ці не? Ці пакуль што, скажам, вы замаладая, каб такімі сабе сумнымі рэчамі дурыць галаву? Я, мабыць, па-дурному аптымістычна яшчэ, і я цаню сабе гэта, таму я спадзяюся, што гэткім жа чынам і надалей мой аптымізм будзе нівеляваць праблемы жыццёвыя, якія заўсёды ўзнікаюць і не могуць не ўзнікаць. Магчыма, я вас, вы хацелі нешта сказаць, а я проста не запытаў. Ёсць такая праблема, пытанне, якое я вам тут не паставіў? Не ведаце, задаволены размовай. Дзякую, што запрасілі мяне. Мне вельмі прыемна было правесці гэты час з вамі. Я магу вам яшчэ, можу трошкі расказаць пра кнігі нашы, пра выдавецтва. Калі ласка, я не пытаўся, бо падумаў, што гэта сумная тэма, а гэта не сумная, радасная тэма вашай кнігі. Выдавецтва? Так. Безумоўна радасная. Давайце. У нашага выдавецтва апошнім годам былі пэўныя праблемы. Усе ведаюць працэс, звязаны з кнігарняй, бор грошай грамадой. Так, я таксама быў адным з кантрыбютараў, скажам, на гэтым. Дзякуй, так. І Радыё Свабода вельмі дапамагла нам, таксама інфармацыйна дапамагла і матэрыяльна дапамагла. І якой бы цяжкай не была гэтая падзея маральна, у той жа час мы адчулі вельмі моцны тыл. Мы адчулі людзей, мы адчулі патрэбу працягваць рабіць тое, што мы робім. Таму гэты год для нас вельмі важны і вызначальны. Мы спрабуем рабіць надалей тое, што мы рабілі, мы спрабуем рабіць штосьці большае. У нас выходзіць шмат цяпер перакладаў. Адна з апошніх падзей важных – это пераклад Сергеем Шупам Эдгара Керта, добра вядомага ізраільскага пісьменніка. І ён прыехаў у Мінск, праўда, аж нам, так? Так. Гэты год, увогуле, 2016 год – гэта год украінскай літаратуры і кнігарні Логвінаў. Мы спрабуем адкрыць з беларусам Украіну з літаратурнага боку. Не толькі з літаратурнага, мы спрабуем паказваць фільмы, спрабуем размаўляць і прамаўляць, бо апошнія падзеі, яны паказалі важнасць і блізкасць для нас гэтай культуры і гэтай нацыі. І добра было б ведаць штосьці большае, чым вайна, штосьці большае, чым праблемы, штосьці большае, чым палітыка пра нашых суседзяў. Праз месяц, падаецца нават меней, да нас прыедзе Сергей Жадан, мы будзем выдаваць кнігу ягоных перакладаў. Далей плануем пэўныя кантакты, плануем нейкія супольныя падзеі украінскімі сябрамі. Ну вось, вы самі чулі. Прызнайцеся хоць перад самімі сабой. Вы чыталі Сартра? А Арыстотэля? Ага. Парэкамендуйце, калі ласка, паслухаць гэтую размову тым сваім знаёмым, якія лічаць, што сённяшняя моладзь любіць адно ставіць лайкі ў Фейсбуку і красавацца ў вышыванках. Кацярынка Пікірэня. Была я дырэктарка кнігарні Логвінава ў Мінску, а цяпер галоўны дызайнер выдавецтва Логвінава. Жывы прыклад таго, што моладзь цікавіцца не толькі лайкамі і вышыванкамі, але і не траціць з поля зроку значна шырэйшыя і, як бы тут сказаць, значна мацней заякараныя ў грамадстве мэты. І ў гэтым уся надзея, бо як хтосьці сказаў, ці не Арыстотэль ужо, пасля старых прыйдуць маладыя і ўсё перайначаць. І дзякуй Богу. З вамі ў эфіры быў Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў перадачы «Радасці жыцця». Радыё.